تفسير: إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، بالحق کے حق کے ساتھ، یعنی بالکل درست بات، سچی بات لے کر آئی. کیوں نازل کی؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان. تحکم کا لفظ ہے کاف میم سے ہے، حکم پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. بما اراک اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. تو اراءت کا لفظ قرآن پاک میں اس وحی کے لیے بھی آتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ خواب دی جاتی ہے، اور اس رہنمائی کے لیے بھی آتا ہے جو وحی مطلوب کے ذریعے انبیاء کو دی جاتی ہے. تو ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کریں تو اپنی مرضی یا اپنی خواہش پر مبنی نہیں، بلکہ اس رہنمائی کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دی. وَلَا تَكُنْ، اور نہ آپ ہوں، لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خائنوں کی طرف سے، خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑنے والے. خائنین کا لفظ خائن سے ہے، خائنین خائن کی جمع ہے، اور یہ لفظ خیانت سے نکلا ہے. خیانت بنیادی طور پر عربی میں ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے بے وفا ہونا ہوتا ہے، یعنی جیسے کسی عورت کا نکاح اگر ایک مرد سے ہوا ہے تو وہ اس کی بجائے کسی غیر مرد سے بغیر نکاح کے تعلق قائم کرے، اور جسمانی تعلق قائم کرے، تو اس عمل کو خیانت کہتے ہیں، بے وفائی کہتے ہیں. یعنی نکاح کیا ہے؟ دو لوگوں کا باہم ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ. بالکل اسی طرح جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے. کس بات کا عہد کرتا ہے؟ کہ میں آپ کا وفادار ہوں، جو آپ کہیں گے وہی میں کروں گا. لیکن پھر وہ جب اللہ کی بات چھوڑ کر شیطان کی ماننے لگتا ہے تو اپنے اس عہد میں خیانت کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہے کہ اللہ کے دشمن کے ساتھ تعلق جوڑا جائے یا اللہ کے دشمن کی بات مانی جائے. تو جو لوگ دین پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، وہ دراصل ایک طرح سے خیانتکار لوگ ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خیانتکار لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، ان کے مددگار نہ بنیں، ان کا ساتھ نہ دیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، یعنی شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر کے ایک آدمی بشیر بن عبیرق نے کسی دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور زرہ چوری کر لی. اس زمانے میں مدینہ میں نہ تو گندم اگتی تھی، نہ آٹا لوکلی ملتا تھا، باہر سے لایا جاتا تھا، شام وغیرہ کی طرف سے قافلے آتے اور کچھ خرید کر مہمانوں کے لیے رکھ لیا جاتا، وہ لوگ خود کم ہی روٹی استعمال کر سکتے تھے، تو بہت ہی قیمتی چیز تھی آٹا. تو وہ ایک شخص نے جو دراصل منافق تھا، کیونکہ منافق کی علامت ہے نا جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، بدہدی کرنا، تو اس نے ایک دوسرے شخص کے گھر سے آٹا چوری کر لیا اور زرہ بھی. اور چالاکی یہ کی کہ آٹے کا تھیلا اور زرہ راتوں رات ایک یہودی کے گھر میں امانت رکھوا دیا. اتفاق سے تھیلے میں کچھ سوراخ تھا، تو وہ آٹا گرتا گیا، پتہ چل گیا کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے. جب سوراخ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ بشیر بن عبیرق نے چوری کیا ہے، اور اس سے جب یہ پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے تو نہیں لیا، آؤ مل کے دیکھتے ہیں. اور پھر لے گیا ان کو اس یہودی کے گھر جہاں پر اس نے یہ سب کچھ امانت رکھی ہوئی تھی. اب الزام سارے کا سارا اس یہودی پر لگ گیا جو کہ بے گناہ تھا، جس کے پاس محض وہ ایک امانت کے طور پر سب کچھ رکھا گیا تھا. جب یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے یہ بتایا کہ یہ سب کچھ تو میرے پاس بطور امانت رکھا گیا ہے، لہذا میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا. بالآخر یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لایا گیا. اب چور اور اس کے خاندان والوں نے آپس میں طے کیا کہ اصل مجرم اس یہودی کو ہی ثابت کیا جائے اور امانت کا بیچ میں نام ہی نہ آنے دیا جائے اور اس واقعے سے بالکل لاعلمی کا اظہار کر دیا جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک غیر مسلم شخص ہے، اور اس طرح ہم بری ہو جائیں گے. انہوں نے آپس میں یہ سازش کی اور پھر ایسا ہی ہوا. انصاری چور اور اس کے حمایتیوں نے اس واقعے سے لاعلمی کا اظہار کر دیا اور قسمیں بھی کھانے لگے، یعنی چور اور اس کی برادری قسمیں کھانے لگے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر اعتبار کرنے لگے. ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ایک نہیں پورا قبیلہ قسم کھا رہا ہے کہ ہمارا یہ شخص چور نہیں فلاں چور ہے، اور اتنی ساری گواہیاں آ جائیں تو آپ کیا کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سب کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے جب یہ چاہا کہ فیصلہ ان کے حق میں دیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو حقیقت بتا دی. اب اس واقعے سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں اور اس میں سیکھنے کے کئی سبق ہیں جو آئندہ آیات میں بھی آئیں گے. ایک بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان ایک غلط فہمی میں پڑ سکتے تھے، یعنی آپ جہاں رسول تھے وہاں انسان بھی تھے. دوسری بات یہ کہ آپ عالم الغیب نہ تھے، اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ لوگوں کی باتوں پر یقین ہی نہ کرتے. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ جو ہی آپ اس یہودی کے خلاف فیصلہ دینے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق بذریعہ وحی بتا دیا، اور اس طرح آپ ایسا فیصلہ کرنے سے بچ گئے. اور یہیں سے عصمت انبیاء ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان کی حفاظت فرماتا ہے. اور یہاں بھی کیا حکم ہوا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کی بنا پر فیصلہ کیجئے اور خائنوں کی مدد نہ کیجئے. اچھا، ان لوگوں کو خائن کیوں کہا گیا؟ چوری تو ایک شخص نے کی تھی تو سب کو خائن بتا دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی عصبیت کی بنا پر، برادری کی محبت کی بنا پر مجرم کی حمایت کی تھی. تو اس سے پتہ چلتا کہ ایسا عمل خیانت ہوتی، خواہ فیصلہ اپنی اولاد، والدین یا خود اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو تو بھی سچ ہی بولنا چاہیے. انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا تعصب نہیں برتا جا سکتا کہ آپ کسی کے حق میں صرف اس لیے گواہی دیں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کی برادری سے تعلق رکھتا ہے. اگر کوئی بھی شخص اس طرح کسی کی حمایت کرے گا تو وہ خیانت کار قرار پائے، کیونکہ اس کو اصل حقیقت پتا ہے پھر وہ چھپا رہا ہے. واستغفر اللہ، اور بخشش مانگیے اللہ سے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کیجئے. ابھی تو ہم نے کہا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. تو اس کے دو معنی، ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کے بارے میں کوئی ایسی چیز جو خلاف اولا ہو وہ بھی ایک طرح سے قصور سمجھا جاتا ہے، یعنی گناہ تو دور کی بات، اگر کوئی ایک چیز مثلا دو میں سے اس چیز کا انتخاب کہ جو نمبر ون نہیں نمبر ٹو ہو تو وہ بھی قصور سمجھا جاتا ہے. اب یہ جو خیال بھی آپ کے دل سے گزرا تھا کہ بشیر اور اس کے خاندان والوں کے حق میں فیصلہ کیا جائے، اس بات پر بھی یا اس خیال کے گزرنے پر بھی کیا ہے، استغفار کرنے کو کہا گیا، اور یہ گناہ کی معافی نہیں بلکہ درجات کی بلندی کا سبب ہے، کیونکہ آپ کو اعلیٰ ترین مقام حاصل تھا. تو جو جتنا بلندی پر ہوتا ہے اتنی ہی اس کی چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی بن جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کہہ کر دراصل باقی مسلمانوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. ولا تجادل، اور نہ جھگڑا کیجئے، نہ جھگڑیے، ان الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یختانون انفسہم، جو اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے ہیں. تو جادل کا لفظ جیم دال لام سے ہے، جدل جھگڑے کو کہتے ہیں. مجادلہ کا لفظ قرآن پاک میں اچھے اور برے دونوں معنوں میں آیا ہے. اس کے معنی مناظرہ کرنا، کٹ حجتی اور جھگڑا کرنے کے بھی ہیں، اور اعتماد اور دلیل کی بنیاد پر کسی سے شکوہ کرنے اور اصرار کے ساتھ کسی کے حق میں سفارش کرنے کے بھی ہیں. تین معنی ہو گئے نا، مناظرہ کرنا، کٹ حجتی کرنا، یا دلیل کی بنیاد پر کسی سے جھگڑا کرنا، یا پھر الحاح یا اصرار کے ساتھ کسی کے لیے سفارش کرنا. تو فرمایا کہ آپ خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجئے، یعنی دنیا میں بھی ان کا ساتھ نہ دیجئے اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے شفاعت نہیں کرنی ہوگی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہے، لیکن اس کا مستحق بننے کے لیے اپنی زندگی سے کچھ چیزوں کو نکالنا ہوگا، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے اس میں نکالنے کے لائق؟ خیانت کاری، دھوکہ بازی. اور آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہر قسم کا دھوکہ فریب کر کے کہتے ہیں ہم حضور کی امت میں سے اور آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ خیانت کاروں کے لیے مت جھگڑیے، ان کے لیے سفارش نہیں ہو سکتی. اگر دنیا میں نہیں ہو سکتی تو آخرت میں کیسے ہوگی؟ لیکن لوگ قرآن پڑھیں تو بات سمجھ میں آئے نا. اور یختانون انفسہم کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ خیانت اس بے وفائی اور غداری کے لیے بولا جاتا ہے جو بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے، تو جس طرح ایک بے وفا عورت اپنے آپ کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کر دیتی ہے، اسی طرح منافقین بھی اطاعت کا عہد تو اللہ سے کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا دم بھرتے ہیں، لیکن عملاً اطاعت کسی اور کی کرتے ہیں. ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ نہیں محبت رکھتا، اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے لوگ. کون؟ من کانا، جو بھی کوئی ہو، خوانن، خیانت کار، اسیما، گناہگار. اللہ کسی خیانت کار کو پسند نہیں کرتا. خیانت انسان کو اللہ کی نگاہوں میں گرا دیتی ہے، جیسے بے وفائی عورت کو شوہر کی نظر میں گرا دیتی ہے، اس عورت کی محبت شوہر کے دل سے اتر جاتی ہے. تو یہاں پر دو لفظ بولے گئے، خوان بھی اور اسیم بھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں بھی ہیں. خیانتکاری کیا ہے؟ کہنا کچھ، کرنا کچھ. اور اسیمن ہونا کیا ہے؟ کہ ایک کام آپ کر سکتے ہیں، جان بوجھ کے نہ کریں. اسم ایسے گناہ کو کہتے نا، تو اسیما یعنی گناہگار. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ واستغفر اللہ کے بعد ولا تجادل بھی آ رہا ہے، اور پھر ولا تکن بھی آ رہا ہے. تو ان سب چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امت کے وکیل ہونے کے، آپ کو یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ امت کے وکیل بھی ہیں نا. فرمایا کہ اپنی امت میں صرف اچھے لوگوں کے وکیل بنیے، اچھے لوگوں کی شفاعت کیجئے. اور اسی طرح جو لوگ خائن ہیں اور جو لوگ غلط کار ہیں، ان کے طرف اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نظر نہیں کرتا، اور ان کو ڈائریکٹ ہدایت دینے کی بجائے کیا کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ ایسا اور ایسا نہ کریں تاکہ یہ لوگ بھی اس چیز سے باز آئیں، یہ بھی نہ کریں. آپ کے ذریعے ان کو بھی سمجھانا مقصود ہے. یہ بلاغت کا ایک اسلوب ہے کہ بات کہنا کسی سے ہو، کہیں کسی اور کو جائے. یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپے رہ سکتے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اگرچہ بنو ظفر کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس سے مراد وہ سب لوگ ہیں جو لوگوں سے چھپ کر غلط کام کرتے ہیں. ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ تم گناہ کرتے وقت انسانوں سے چھپتے ہو، تمہیں بھول جاتا ہے कि कोई रब भी तुम्हें देख रहा है? बंदों से तो छुप जाओगे, अल्लाह से नहीं छुप सकते। वहुवा मअहुम, और वो उनके साथ होता है। इज युबय्यितूना, जब वो रातों को मशवरे करते हैं। मा ला यर्दा, जो वो पसंद नहीं करता। मिनल कौली, बात में से। वकान अल्लाह बिमा यामलूना मुहीता, और अल्लाह इनके आमाल का इहाता करने वाला है, इनके सब आमाल को जानता है। अब ये किस साजिश और किस रात के मशवरे की तरफ इशारा है यहाँ? बुनियादी तौर पर तो बनू जफर का बाहम अपने कबीले के एक फर्द की हिमायत में मिलजुल कर प्लानिंग करना और साजिश करना, इस चीज की तरफ इशारा है। क्योंकि ये खुद भी मुनाफिक था और इसके खानदान वाले भी कोई पुख्ता मुसलमान नहीं थे, कोई पक्के मोमिन नहीं थे। जब ये मुकदमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ चला गया तो इन लोगों ने बाहम मशवरे करने शुरू कर दिए कि किस तरह चोरी के इस जुर्म से बचा जा सकता है और हम क्या क्या तरीके करें कि ये जुर्म जो है वो यहूदी के सर पे लग जाए, उसके सर थोप दिया जाए। अच्छा, ये जो पीछे बातें गुजरी है ना, इनसे एक और बात पता चलती है कि किसी भी शख्स को कोई झूठा मुकदमा नहीं लेना चाहिए। जब पता चल जाए कि कोई शख्स खयानतकार है तो उसकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए गवाही नहीं देनी चाहिए, उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, ऐसी साजिशों और प्लानिंग में भी शरीक नहीं होना चाहिए। इसमें खासतौर पर उन लोगों को बहुत मोहतात होने की जरूरत है जिनका पेशा वकालत है, कि जब वो कोई मुकदमा ले पहले ये देख लें कि ये शख्स सच्चा भी है या नहीं, या अपने एक जुर्म और गुनाह को वकालत के जोर पर सच्चा करवाना चाहता है। अगर किसी शख्स ने, यानी वकील को, ये देखना चाहिए कि जिसकी मैं वकालत कर रहा हूँ वो सच्चा शख्स है या झूठा, अगर वो झूठा है तो वहीं उसको छोड़ देना चाहिए। चंद पैसों की खातिर एक झूठ को सच बना के पेश करना और किसी दूसरे शख्स के हक के ऊपर डाका डालना, उसके हक को जाया करना, ये किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता। आप देखिए कि अगर सिर्फ इसी हुक्म पर अमल कर लिया जाए कि सारे वकील इस बात से बायकॉट कर लें कि हम झूठा मुकदमा नहीं लेंगे, तो झूठे लोगों को सर छुपाने की जगह ना मिले, हम एक कातिल का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। असल में कुरान का अंदाज इतना खूबसूरत है कि पहले वो एक जहन साजी करता है, पहले वो एक बात कर देता है, फिर उसके बाद आगे तफसीलात चलती हैं। पीछे जो 85 में आया कि जो अच्छी सफारिश करेगा उसको उसमें से बदला मिलेगा और जो बुरी सफारिश करेगा वो उसमें से हिस्सा पाएगा, और यहाँ पर फिर साफ कह दिया गया कि गलतकार लोगों के हक में सफारिश भी ना हो। और फिर रात की साजिश है कि आमतौर पर ऐसे जराइम में लोग दिन में तो दूसरों के नोटिस में आ जाते हैं, जब लोग सो जाते हैं तो फिर ऐसे लोग मिलजुल कर झूठी बातें आपस में खूब डिस्कस करते हैं और दूसरों पर जुल्म करने के मंसूबे बनाते हैं। फिर तवज्जो दिलाई गई, हां तुम हाउलाए, ये तुम वो लोग हो, जादल तुम अनहुम फिल हयात दुनिया, तुम इन मुजरमों की तरफ से दुनिया की जिंदगी में तो झगड़ा कर रहे हो, यहां तो तुमने झगड़ा कर लिया। फमय जादिल्लाह अनहुम यौमल क़ियामा, मगर क़यामत के रोज इनकी तरफ से कौन झगड़ा करेगा? क़यामत के दिन क्या होगा, जब इस गुनाह की वजह से इनकी पकड़ होगी तो फिर इनकी सिफारिश कौन करेगा? अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला, आखिर वहां कौन इनका वकील होगा? यानी दुनिया में तो तुम झूठे लोगों की वकालत कर रहे हो, क़यामत के दिन इनकी वकालत कौन करेगा? इससे आप देखें कि जुर्म का सद्दे बाब हो जाता ना, और कुरान पाक में ये आयात इस मकाम पर रखने की आपको हिकमत मालूम हो रही है। पीछे कत्ल के गुनाह की बात हुई, सिफारिश की बात हुई, फिर इसी मौजू से और बातें हुई, और फिर यहाँ आकर ये बात एक नतीजे के तौर पर कही जा रही है, यानी कितनी इसलाह है। और फिर आप सोचें कि गज़वा उहद से अहज़ाब तक के बीच में कितनी बेचैनी है हर तरफ, यानी सियासी हालात में, दिफाई हालात में किस कदर बेचैनी है, इसके बावजूद भी तालीम और इसलाह का काम रोका नहीं गया, अंदरूनी खराबियों की इसलाह साथ साथ हो रही है। हमें अच्छे वक्त का इंतजार नहीं करना कि मेरे हालात दुरुस्त हो जाएं तो फिर मैं कोई अच्छा काम करूंगी, नहीं, जैसे भी हालात हैं मुल्क के या दुनिया के या खानदान के या खुद अपनी जात के, लेकिन जो हमें करना है करते चले जाएं, हाथ पे हाथ रखकर کچھ بھی اصلاح نہیں ہوتی، کچھ بھی بہتری نہیں ہوتی، کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلتا. ہمیں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا بے وجہ کے انتظار میں. یعنی ان سب باتوں کو اگر ایک نظر میں دیکھا جائے تو اس سے ہمیں بہت بڑا سبق مل رہا ہے کہ جو مدینہ پہ چاروں طرف سے یلغار ہے، ہر طرف سازشیں ہیں، مسلمانوں کو یہ خوف ہے کہ مٹا ڈالیں گے یہ سب مل کر ہمیں، اس وقت اندر کی اصلاح ہو رہی ہے. یتیموں پہ ظلم نہ کرو، عورتوں پہ ظلم نہ کرو، مظلوموں پہ ظلم نہ کرو، کسی کی طرف سے ناحق مقدمے مت لڑو، کیونکہ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ غیر معمولی حالات میں بھی اصلاح اور کوشش چھوڑی نہ جائے، کام کرتا چلا جائے انسان. وہ مشہور واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے ایک جہاز پہ، اور اتنے میں پتہ چلا کہ جہاز ڈوبنے لگا ہے. سب لوگوں نے شور ہنگامہ کر دیا، آہوزاری اور چیخ پکار شروع کر دی کہ جہاز ڈوب رہا ہے، جہاز ڈوب رہا ہے. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا ہے. تو کسی نے اس سے کہا کہ دیکھو تم اب بھی کتاب پڑھ رہے ہو، لوگ مرنے جا رہے ہیں تم کتاب پڑھ رہے ہو. تو اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، کم از کم یہ تو کر سکتا ہوں کہ میں اپنے آخری وقت کو ایک اچھے عمل میں گزاروں. تو بہت سے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ پینک کریٹ کر دیتے. تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحوں تک پازیٹو کام کرتے رہو، اچھے کاموں میں مصروف رہو، محض انتظار میں کہ اچھا ابھی تو طوفان ہے اور ابھی آندھی ہے اور ابھی زلزلہ ہے اور ابھی حالات ملک کے ٹھیک نہیں، ابھی دنیا کے ٹھیک نہیں، ابھی تو کوئی موسم ہی نہیں، ابھی تو میرا موڈ ہی نہیں بنا کچھ کرنے کا. ایک تو ہم موڈ کے بہت غلام ہیں، کسی وقت کام کا موڈ ہی نہیں بنتا، موڈ بنانے میں ہی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں. تو اپنی اس منفی عادت سے بھی باہر آئیں. اگر کسی ایک وقت میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی کام آپ کے سر پہ رکھا ہے اور وہ کر نہیں پا رہے، اور پھر خاص طور پر اگر موڈ کی بیماری میں مبتلا ہے آپ، تو فوری طور پر کوئی اور چھوٹا سا کام شروع کر دیں. اگر بڑا کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تو چھوٹا شروع کر دیں، اس سے کیا ہوگا چھوٹا کرتے کرتے پھر آپ بڑے کے قابل ہو جائیں گے، پھر موڈ بن جائے گا. بعض لوگ حالات کی لہروں میں بہہ جاتے ہیں. بہتا کون ہے جو ہاتھ پاؤں چھوڑ دے، بس ٹھیک ہے جدھر جا رہی ہیں لہریں ہم بھی سیر کو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان لہروں سے جو مخالف سمت سے آ رہی ہو یا ہمیں دبونے کو تیار ہو، ہم ان سے لڑ جھگڑ کے باہر نکل آتے ہیں. تو کم از کم ایک دفعہ دن میں یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ غیر اہم کاموں سے مجھے اہم کاموں کی طرف متوجہ کر دے. بعض اوقات ہم بیکار قسم کے کام لے کے الجھے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں تو اور زندگی ضائع کر دیتے ہیں. اتنی قیمتی دولت ہے جو لٹاتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ دعا ضرور مانگ کر، یا اللہ مجھے غیر اہم کاموں سے نکال کر اہم کی طرف لے کر. میں نے اپنی زندگی میں دعا الحمدللہ کافی مانگی کہ یا اللہ غیر اہم چیزیں چھڑا کے اہم کی طرف لے چل، کیونکہ مجھے تو خود بھی نہیں پتہ چلتا. کسی بھی انسان کو خود فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا بسا اوقات کہ کیا امپورٹنٹ اور کیا نہیں. بعض اوقات ایک چھوٹا سا کام جسے ہم چھوٹا سمجھ کر اگنور کر رہے تھے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو چھوٹا سا کام، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو بعض چھوٹے کام بھی بڑے اہم ہوتے ہیں. تو کام کی بڑائی اور چھٹائی بھی اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی اس کا اہم ہونا. تو اس کا ڈیسیژن کرنا بہت ضروری ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ریئیکٹو ہوتے ہیں اور ایک پرو ایکٹیو ہوتے ہیں. ریئیکٹو جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت حالات کے مطابق کام کرتے ہیں، یعنی حالات کی پیداوار ہوتے ہیں. یہ جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کا ریئیکشن ہوتا ہے، کبھی موسم کا، کبھی لوگوں کا. اور اس نے یہ بات کہہ دی تو سارا دن اس کا غم منا رہے ہیں، وہ آج گرمی لگ گئی تو اس میں ٹھنڈے ہو رہے ہیں بیٹھ کے، کہیں کچھ کھا پی رہے ہیں. یعنی وہ صرف حالات کے مطابق اپنا عمل کرتے ہیں. اور پرو ایکٹیو کیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ڈیسیژنز خود کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور کرنا اور ہر قسم کے حال میں کرنا ہے. وہ حالات کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتے، وہ حالات پر غالب آتے ہیں. اور جب تک ہم حالات پر غالب نہیں آتے اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ڈیسیژنز خود بھی لینے ہوں گے، کیونکہ جتنا ہم خود کو پہچانتے ہیں اور اپنی ضروریات اور کاموں کو کوئی اور تو نہیں پہچان سکتا. کیونکہ بسا اوقات ایک کام کسی اور کی نظر میں بہت اہم ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے وہ کچھ بھی اہم نہیں ہو سکتا. تو ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ اہم اور غیر اہم کیا ہے. اور خاص طور پر دین پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد جب پرائیورٹیز بدلتی ہیں تو اپنے اہم اور غیر اہم کے فیصلے خود کیا کریں اس کی روشنی میں کہ زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے. لوگوں کی تعریفوں اور لوگوں کی تنقیدوں اور لوگوں کے فیصلوں پر بہتے چلے جانا، کبھی ادھر ہچکولا کھانا، کبھی پلٹ کے ادھر آ پڑنا، اس سے زندگی بیکار میں چلی جائے گی. بسا اوقات ہم اپنی سیٹنگ میں اور غیر اہم کاموں میں اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ جب تک اہم کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم تھک چکے ہوتے ہیں اور پھر ہم سین سے غائب ہو جاتے ہیں اور سب کچھ رہ جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تم ان خیانت کار لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو, قیامت کے دن ان کا ساتھ کون دے گا؟ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی کے پاس چوری کا مال اگر نکل بھی آئے تو اس سے اس کا چور ہونا ثابت بھی نہیں ہوتا, تو وہ ضرور چوری ہے. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کیا تھا, مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی. ایک دفعہ اسی قبیلے کی ایک لڑکی جو دلہن کی نہانے کو نکلی اور اپنا لال چشمہ والا کمر بند اتار کے رکھ دیا, ایک چیل نے جو اسے پڑا دیکھا تو گوشت سمجھ کر جھپٹ کر لے گئی. لوگوں نے کمر بند تلاش کیا مگر نہ ملا. آخر انہوں نے اس کالی لونڈی پہ تہمت لگا دی. یعنی یہ خاص انسان کی نفسیات ہے کہ نوکروں کو ہی سب سے پہلے بلیم کرتا ہے. وہ کہنے لگی کہ ان لوگوں نے میری تلاشی لینی شروع کی, حتیٰ کہ جسم کا ہر حصہ دیکھ لیا. اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ وہی چیل گزری جس نے کمر بند پھینک دیا اور وہ ان کے درمیان آ گرا. میں نے کہا, یہ ہے وہ کمر بند جس کی تم مجھ پہ تہمت لگا رہے تھے, حالانکہ میں اس سے بری تھی. اب سنبھالو اسے. پھر وہ لڑکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام لے آئی. اس کا خیمہ مسجد میں تھا. کبھی کبھی وہ میرے پاس آ کر باتیں کیا کرتی, یعنی حضرت عائشہ کے پاس جا بیٹھتی تھی. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ اسلام بے سہارا لوگوں کی کتنی مدد کرتا ہے, اور یہ نہیں دیکھتا کوئی مرد ہے یا عورت. یعنی کالی گانڈی جس پہ اتنا بڑا الزام لگا, کوئی جس کا والی وارث نہیں تھا, اس کا خیمہ مسجد میں لگا ہوا تھا. اور جب کبھی وہ میرے پاس آتی وہ یہ شعر ضرور پڑھتی, اور شعر عربی میں جس کا ترجمہ ہے, کمر بند کا دن ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ہے, اسی واقعے نے تو مجھے کفر کی سرزمین سے نجات بخشی تھی. یعنی بعض اوقات تکلیف دہ حالات میں انسان کے لیے ایسا راستہ نکل آتا ہے جو ہمیشہ کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے, یعنی اسلام کی قبولیت کا ذریعہ بن گیا اس کے. تو بات یہ ہے کہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے, یہاں ہر انسان سے غلطی ہو جاتی, کبھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی ہو جاتی, کبھی بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے. تو انسان کو کرنا کیا چاہیے کہ غلطی کو مان لے, اس پہ شرمندہ ہو, توبہ کر لے, اور زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑے. یعنی بجائے اس کے کہ انسان اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جائے اور اپنی ساری انرجی کو غلطی دبانے میں استعمال کرے, اس کی بجائے کرنا کیا چاہیے کہ اسی انرجی کو غلطی پر معافی مانگنے کے لیے استعمال کر لیا جائے اور اس کو مٹانے کے لیے زیادہ اچھے کام کر لیے جائیں, اور آئندہ پھر نیکی کی طرف دوڑا جائے. اسی لیے کیا فرمایا, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, اور جو کوئی برا کر لیتا ہے, او یظلم نفسہ, یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتا ہے, ثم یستغفر اللہ, پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے, یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. یعنی بجائے اس کے کہ غلطی چھپانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا جائے, کیا کرنا چاہیے, اللہ کا سہارا لینا چاہیے, پلٹ آنا چاہیے, اعتراف کر لینا چاہیے. کیونکہ اپنا جرم دوسروں کے سر ڈالنے کی کوشش کرنا جرم کے وزن میں اضافہ کر دیتا ہے,